आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। इसमें दिल का मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कुसूर। आशिक में हर आशिक हो जाता है मजबूर, आशिक में हर आशिक हो जाता है मजबूर। इसमें दिल का मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कुसूर। निगाहें न मिलती न ये प्यार होता, न मैं तुझसे मिलता न इजहार होता। निगाहें न मिलती न ये प्यार होता, न मैं तुझसे मिलता न इजहार होता। मेरे आशिक मेरे दिलबर मेरी जाने जा, अब तेरे बिन एक पल ना जीना यार। तुझसे मिलके जाने कैसा छाया है सुरू, तुझसे मिलके जाने कैसा छाया है सुरू। इसमें दिल का मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कुसूर। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें दिल का मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कुसूर। पूछो के कैसी है ये बेकरारी, मोहब्बत की प्यासी है ये दुनिया सारी। न पूछो के कैसी है ये बेकरारी, मोहब्बत की प्यासी है ये दुनिया सारी। ना जाने दिल किसका कब खो जाए, बिन सोचे बिन समझे प्यार हो जाए। हाँ यही चाहत का अक्सर होता है दस्तूर, हाँ यही चाहत का अक्सर होता है दस्तूर। इसमें दिल का मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कुसूर। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें दिल का मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कुसूर।